เมื่ออาโรนกับโมเสสเดินทางมาถึงอียิปต์เขาได้บอกกับชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าได้ส่งให้เขาทั้งสองมาพาคนอิสราเอลออกไปจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ทำให้พวกเขาดีใจเป็นอย่างมาก อาโรนเราจะต้องไปพบกษัตริย์ฟาโรห์เดี๋ยวนี ้ข้าแต่พระราชากษัตริย์แห่งอียิปต์ขณะนี้มีชายสองคนต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระองค์พะยะค ่ ะ อนุญาตให้เข้าเฝ้าได้เจ้าสองคนชื่อว่าอะไร ข้าแต่พระราชาข้าพเจ้าชื่อโมเสสและนี่อาโรนพี่ชายข้าพเจ้า เจ้าต้องการอะไรก็บอกมา ข้าแต่พระราชาพระเจ้าของอิสราเอลได้ตรัสดังนี้ว่าต้องปล่อยประชากรของเราเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เดินทางไปนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา3วัน เหรอ แล้วใครคือพระเจ้าที่เราจะต้องฟังคำของพระองค์ล่ะฮะเราเป็นกษัตริย์อียิปต์และทุกคนจะต้องเชื่อฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตให้พวกเจ้าไปยังเด็ดขาดแต่เราจะเพิ่มงานให้พวกเจ้าทำ ฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงอนุญาตให้เราไปนมัสการพระเจ้าของเราเพียง3วันข้าพระเจ้าขอร้องเพียงเท่านี้ เจ้าโมเสสกับอาโรนช่างหาเวลามาอ้อนวอนในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงๆ พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ส่งเรามาเพื่อทูลถึงพระประสงค์ของพระองค์ ท่านอย่าทำให้พระเจ้าสุพิโรธเลย อ๋อขอแล้วกับคำพูดที่เลวร้ายยิ่งนักไอ้อาลัก ษ์ฝ่าพระบาทข้าพระองค์อยู่นี่ เดี๋ยวนี้ชาวอิสราเอลนี่ขี้เกียจมากเขาไม่มีงานทำมากพอเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาทำงานให้มากขึ้น ฝ่าพระบาทแต่ว่า เงียบหัวหน้างานอยู่ที่ไหน ฝ่าพระบาทข้าพระองค์อยู่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้ฟางกับพวกอิสราเอลในการทำอิฐแต่เราจะให้เขาออกไปหาเก็บฟางเอาเองส่วนจำนวนอิฐเมื่อก่อนทำได้เท่าไหร่ก็ให้ทำได้เท่านั้นอย่าได้ลดจำนวนลง คำสั่งของฟาโรห์รุนแรงยิ่งนักเพราะว่าชาวอิสราเอลไม่สามารถทำได้เมื่อฟาโรห์รู้เรื่องนี้ท่านจึงเรียกพวกนายงานของคนอิสราเอลมาพบ พวกเจ้าที่ทำงานกันยังไงฮะทำไมอิฐถึงได้ไม่ครบตามจำนวนที่เราบอกทำไมไม่ผลิตอิฐออกมาให้พอว่าไง ฝ่าบาทมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราคนงานได้ออกไปหาฟางทั่วแผ่นดินอียิปต์จะทำให้พวกเขากลับมาทำงานไม่เสร็จนะ เราจะไม่ฟังคำแก้ตัวของพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องทำงานและไม่มีเวลาพักผ่อน ฝ่าพระบาทแต่ว่าพวกข้าพเจ้าไม่เคยเกลียดค้านพวกเราทำงานหนักมาตลอดขอฝ่าบาททรงเมตตาพวกเราได้เถิด หากพวกเจ้าไม่เกียจคร้านแล้วยังมีหน้ามาขอให้เราปล่อยพวกเจ้าออกไปนมัสการพระเจ้าของพวกเจ้าอีกเลยฮะถอนเอาพวกนี้ออกไปเคี่ยง ข้าแต่พระเจ้าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงใช้ข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์และอาโรนได้ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ในนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำรุนแรงแก่ชนชาตินี้ยิ่งกว่าเดิม บัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งพระเจ้าจะกระทำแก่ฟาโรห์ด้วยมืออันทรงฤทธิ์ของเราเขาจะปล่อยประชาชนไป พระเจ้าได้เรียกโมเสสอีกครั้ง เราจะส่งเจ้าไปหาฟาโรห์อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะบอกเจ้าว่าให้เจ้าแสดงถึงอัศจรรย์เพื่อพิสูจน์งานของเจ้าดังนั้นให้เจ้าบอกให้อาโรนเอาไม้เท้าโยนต่อหน้าฟาโรห์แล้วไม้เท้าจะกลายเป็นงู ดังนั้นเมื่อโมเสสกับอาโรนได้เผชิญหน้ากับฟาโรห์อีกครั้งเขาได้ทำตามที่พระเจ้าได้สั่งคืออาโรนได้โยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรห์และฝูงชนจำนวนมากไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู อะไรกันนะ แต่ไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าของเจ้านะมีอำนาจมากมายนักเล่นกลของเราก็ทำได้ทำได้เหมือนกันนักเล่นกลพวกเจ้านะทำอย่างนี้ได้ไหม โอ้ฟาบาสนักเล่นกลของเราทำได้เหมือนกันคอยดูเถิดพระเจ้าค่ะ เห็นไหมไม้เท้าของเราก็กลายเป็นงูได้เหมือนกันรู้อยู่แล้วอ่ะ ฟาบาทพระของเรามีอำนาจมากกว่าพวกเขาดูสิเพียค่ะ ว่างูของเรามีมากกว่าไม่นะงูของอารอนกำลังจะกินงูของมัมฉันเลยโอ้ย เฮ้นี่มันกำลังจะกลืนตัวอื่นๆด้วยนี่ฮะนักเล่นกลใช้เวทมนต์หยุดมันหน่อยสิเร็วเข้า บาดเราพยายามแล้วแต่ทำไม่ได ้โมเสสหยุดมันซะ ข้าพเจ้าไม่สามารถหยุดทิศอำนาจจากพระเจ้าได ้หลังจากที่งูของอาโรนกลืนงูของนักแสดงกลหมดอาโรนก็ก้มลงหยิบไม้เท้าขึ้นมางูก็กลับมาเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมแต่ว่าพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้างเหมือนเดิมและไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าได้สั่งให้โมเสสกับอาโรนไปเฝ้าฟาโรห์ในตอนเช้าพร้อมกับเอาไม้เท้าของพระเจ้าไปด้วยและให้ไปรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไน เจ้าสองคนอีกแล้วเหรอเนี่ย พระเจ้าของชาวฮิบรูได้ตรัสสั่งให้ข้าพระบาทมาเฝ้าพระองค์โดยมีพระดำรัสว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นธุรกันดารพี่อารอนเอาไม้เท้าของพี่ยื่นไปเหนือแม่น้ำแห่งอียิปต์แล้วแม่น้ำจะกลายเป็นเลือด แม่น้ำกลายเป็นเลือดทำให้ฟาโรห์อาบน้ำไม่ได้ฟาโรห์ได้เดินทางกลับไปยังพระราชวังพระทัยของฟาโรห์ยังแข็งกระด้างอยู่และได้เรียกนักแสดงกลแต่พวกเขากลับทำอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันประชาชนในอียิปต์ก็เดือดร้อนไปทั่ว ปูครับปูผมรู้แล้วล่ะครับว่าเราจะเอาน้ำจากที่ไหนมาดื่มผมเห็นพวกเขาขุดหลุมตามริมฝั่งแม่น้ำเพื่อหาน้ำดื่มกันน้ำในหลุมนั้นสะอาดมากถ้าอย่างนั้นผมจะไปขุดแล้วก็ตักน้ำมาให้เต็มเหยือกเลยนะครับ ดีมากพ่อหลานชายเธอนี่เติบโตที่นี่อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนอกจากจะเป็นทาสเท่านั้นนะ 7วันผ่านไปพระเจ้าได้สั่งให้โมเสสไปปรากฏตัวต่อหน้าฟาโรห์อีกครั้งหนึ่ง ฟาบาทพระเจ้าของเราตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการถ้าเจ้าไม่ยอมเราจะให้ฝูงกบมารังควานทั่วเขตแดนของท่าน กบเหรอ ใช่แล้วฟาบาท กบพวกนี้มันทำให้ฉันหัวเสียทุกทีเลย ทำไมกบมันเยอะจังตายดูสิกบมันอยู่ในเหยือกนมของฉัน แม่ มีอะไรเหรอลูกนะ กบมันขึ้นมาเต็มเตียงของหนูเลยแล้วหนูจะนอนยังไงเนี่ย มีกบตัวนึงกำลังไต่ขึ้นมาบนขาของผมครับแม่ แล้วฟาโรห์ได้เรียกให้โมเสสและอาโรนมาหาและพูดว่า เจ้าทั้งสองจงกราบทูลวิงวอนพระเจ้าของเจ้าให้บรรดาลฝูงกบไปจากเราและประชากรของเราแล้วเราจะยอมปล่อยประชากรของเจ้าไป